cenie złoty 99 za 500 gramów. Zapraszamy do naszych sklepów. Leclerc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 marca, minęła godzina 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd wprowadził kolejne nadzwyczajne środki ostrożności, by przeciwdziałać epidemii. Zamknięte imprezy rozrywkowe, kluby, puby, restauracje, kawiarnie. To nie jest czas na to, żebyśmy się bawili. Prezydent rozmawiał o sytuacji z przedstawicielami małopolskich służb. W tym serwisie także najnowsze informacje ze świata. W Korei Południowej maleje liczba zakażeń. Rząd ogłosił w kraju stan zagrożenia epidemicznego. Wstrzymano działalność lokali gastronomicznych, a od północy mają być zamknięte granice państwa. Mariusz Pieśniewski. O północy na wszystkich polskich granicach przepuszczane będą transporty towarów, ale wprowadzona będzie restrykcyjna kontrola ludzi, mówił premier Mateusz Morawiecki. Polscy obywatele po przekroczeniu granicy zostaną skierowani na 14-dniową kwarantannę. Państwo polskie nie pozostawi ich samych. Natomiast w obecnej sytuacji nie możemy sobie pozwolić na otwarcie granic dla cudzoziemców. Zamknięte mają być restauracje czy bary, mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zamknięte imprezy rozrywkowe, kluby, puby, restauracje, kawiarnie, kasyna. Bo to nie jest czas na to, żebyśmy się bawili. Zamknięte galerie handlowe z wyjątkiem ważnych sklepów. Pozostaną otwarte wszystkie sklepy spożywcze, pralnie, apteki, ale także drogerie, tam gdzie można kupić środki higieny osobistej. Zgromadzenia zostały ograniczone do 50 osób, także zgromadzenia religijne, takie jak msze. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że sytuacja epidemiologiczno-sanitarna w Małopolsce w związku z koronawirusem jest pod kontrolą. Dodał, że służby reagują na wszelkie informacje i działają sprawnie. Prezydent spotkał się z wojewodą oraz szefami służb ratowniczych, porządkowych i sanitarnych w krakowskim Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Andrzej Duda powiedział, że małopolskie szpitale borykają się z podobnym problemem, co pozostałe placówki w Polsce, czyli z kwestią dostępności materiałów ochrony osobistej dla personelu medycznego. To jest na pewno problem, któremu w jakiś sposób będziemy musieli zaradzić, bo też tutaj w Małopolsce dyrektorzy szpitali bardzo wyraźnie mówią, że to jest rzeczywiście obawa, na jak długo wystarczy to, czym w tej chwili dysponują. Rozmawialiśmy o różnych kwestiach związanych z funkcjonowaniem także i personelu medycznego, o kwestii opieki nad dziećmi, no bo jest to problem, bo przecież lekarze, pielęgniarki też są rodzicami. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w ostatnim komunikacie, że w Polsce zakażonych zostało dotąd 68 osób, dwie zmarły. W Korei Południowej liczba osób wypisywanych dziennie ze szpitala przewyższa liczbę zakażeń. Tamtejsze władze poinformowały o 107 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Liczba zakażeń w ostatnich dniach nieznacznie obniża się. Władze Korei Południowej podjęły strategię wykonywania jak największej liczby testów u osób z grupy ryzyka. Więcej w relacji Tomasza Sejwicza. W Korei Południowej koronawirus rozprzestrzenił się głównie za sprawą wyznawców uznawanej za sektę grupy religijnej Kościół Shincheonji. W miejscowości Daegu doszło do gwałtownego rozleczenia patogenu, gdyż jedna z zainfekowanych pierwotnie osób uczestniczyła w spotkaniach religijnych z udziałem około 1000 osób. Południowo-koreańskie władze w początkowej fazie skupiły się na przeprowadzaniu testów u wszystkich ponad 210 tysięcy wyznawców kościoła Shincheonji w całym kraju, z czym związane były też duże liczby nowych zakażeń w ostatnich dwóch tygodniach. Do tej pory w Korei Południowej koronawirusem zakaziło się ponad 8 tysięcy osób, wyzdrowiało 714. Korea Południowa od początku epidemii wykonała 216 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W najbliższą niedzielę oprócz transmisji mszy o godzinie 9 program Pierwszy Polskiego Radia będzie też transmitował mszę świętą o 19, także z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Dodatkowa transmisja niedzielnej mszy świętej to odpowiedź na prośby słuchaczy, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Z tego względu, że nasi słuchacze być może nie będą mogli skorzystać albo nie będą chcieli skorzystać z tej osobistej, fizycznej obecności w kościele, postanowiliśmy o godzinie 19 w programie Pierwszym Polskiego Radia transmitować jeszcze mszę wieczorną, czyli o godzinie 9 i o godzinie 19 wyjątkowo w tę niedzielę także zapraszamy przed odbiorniki radiowe i zachęcamy do uczestnictwa we mszy świętej właśnie z domu, żeby nie trzeba było wychodzić i narażać się na ryzyko. W związku z koronawirusem programy Polskiego Radia zmieniły ramówki. Pojawiły się dodatkowe audycje, w których prowadzona jest akcja edukacyjna i informacyjna. Z powodu sytuacji dziś nie odbędzie się cotygodniowe śniadanie w Trójce. Zamiast tego nadamy audycję specjalną, którą poprowadzi Beata Michniewicz. To był serwis Trójki. sport i Mateusz Fusiarz. Sport przegrywa z koronawirusem. Miejmy nadzieję, że tylko do przerwy. Niestety z dnia na dzień podawaliśmy informacje o kolejnych imprezach, które albo przełożono, albo zawieszono, albo w najgorszych przypadkach odwołano. Dziś rozgrywki właściwie stanęły w miejscu. W ten weekend na dobrą sprawę próżno szukać jakichkolwiek meczów, czy to piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej. Nie będzie Formuły 1, Giro d'Italia, skoków czy biegów narciarskich. Gdzieniegdzie jeszcze coś się dzieje, ale powoli wygasza nam się świat sportu. Wiemy, że nie będzie też rajdu Argentyny, czwartej rundy Mistrzostw Świata WRC. Trwa jeszcze jednak rajd Meksyku, czyli trzecia runda, w której z kłopotami, ale jedzie Kajetan Kajetanowicz. Mimo problemów z elektroniką, Kajto i jego pilot Maciej Szczepaniak zdołali wygrać w klasie WRC 3 szósty odcinek specjalny. Ostatecznie po piątkowej rywalizacji polska załoga jest szósta, a 20 w całej stawce. Odcinki są bardzo trudne dla załóg, ale także dla samochodów. Wysokie temperatury, bardzo dużo kurzu, sporo kamieni. Kierowcy z przodu mocno tną zakręty, wyrzucają głazy na drogę. Trudno je ominąć, kiedy jedzie się szybko w linii i jest się ustawionym bokiem, czyli już jedzie się na granicy. Tam możliwość skorygowania toru jazdy jest bardzo niewielka. Szybko jechał Kajetanowicz, szybko biegła też Monika Hojnisz-Staręga. Choć może gdyby biegła tak szybko i dobrze jak strzelała, a strzelała bezbłędnie, to byłoby podium. A tak jest szóste miejsce w sprincie w Kontiolahti. Wciąż bardzo, bardzo dobre. Czyste strzelanie cieszy, nie tylko dlatego, że to drugi raz w ciągu tego sezonu, ale przede wszystkim dlatego, że warunki naprawdę nie były łatwe, więc mogę być chyba z siebie dumna, bo byłam jedna z nielicznych, które strzelały na czysto, a trochę była walka z wiatrem, trzeba było być uważnym na strzelnicę, obserwować, więc tym bardziej są powody do zadowolenia. A skoro biatlon, to jeszcze jedna, myślę, wyjątkowo istotna informacja dla miłośników dyscypliny. Francuz Martin Fourcade, jeden z najlepszych zawodników w historii, zapowiedział, że dziś w Kontiolahti kończy sportową karierę. Fourcade to pięciokrotny mistrz olimpijski, multimedalista mistrzostw świata i siedmiokrotny zdobywca Pucharu Świata. Prawdziwa legenda sportu. Jest zwycięstwo Polaków w Katarze. Grzegorz Fijałek i Michał Bryl wygrali w Dosze turniej cyklu World Tour w siatkówce plażowej. Polacy w finale pokonali 2-1 Meksykanów José Gastona Leyve i José Luisa Rubio Camargo. I jeszcze temat odległy, choć tak naprawdę większość wydarzeń sportowych to na teraz temat dość odległy. Niemniej we wrześniu polscy tenisiści zagrają z reprezentacją Salwadoru. Będzie to spotkanie grupy światowej drugiej Pucharu Davisa. Biało-czerwoni będą gospodarzem meczu, którego stawką będzie miejsce w barażach o awans do grupy światowej pierwszej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, w centrum i na wschodzie duże, z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami i tam przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Od 1 stopnia na wschodzie do 6 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Saszka przyszedł pod cerkiew żebrać i cudaczyć. Zaraz znalazły się jakieś dzieciaki, które obstąpiły go i wołały do niego, co im tylko przyszło do głowy. On zaś powtarzał po nich. Wiktoria Borodeckaja oraz Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Muzyka Tomek Wachnowski. Saszka Durak. Saszka Durak. Wrzeszczał ochoczo i jeszcze głośniej niż dzieci. Rozdziewaj się, Saszka! Niech się rozbierze! Niech się rozbierze! Już nie było odwrotu. Od najbliższego poniedziałku, około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Nadajemy ważny komunikat. Czy sprawdziłeś już wszystkie wyprzedaże? Jeżeli nie jesteś pewien, ruszaj do salonu Opla, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowo atrakcyjne oferty. Uwaga! Rabaty w Oplu sięgają nawet 16 tysięcy złotych. I Ty skorzystaj z wyjątkowej szansy. Pędź do salonu po Twojego wymarzonego Opla. Śpiesz się! Najlepsze okazje znikają w oczach. Więcej w salonach Opla i na opel.pl. Dla wszystkich w bibliotekach. Jak sobota dąży.

Adore You, Harry Styles. Tu trójka, kwadrans, a tak naprawdę już 16 minut po 8. Zapraszamy na weekend dziś przedłużony do 9. Po 9 przypomnę specjalne wydanie trójkowego śniadania. No a my cały czas Państwu przypominamy. Halo. Rysiek, przepraszam, że na ciebie nakrzyczałem. Przepraszam za te grzyby. Ale chodzi o to, żebyś nie wychodził z domu. Tak, tak. Posłuchaj. Za jakie grzyby on cię przeprasza? No ale... Ale przecież ja jestem w domu. I bardzo dobrze, że jesteś w domu. Tak jest. No nie, za każdym razem wywołuje tu to, ten fragment misia ogromny uśmiech na mojej twarzy. Mam nadzieję, że Państwu też sprawiłam przyjemność. A jest z nami teraz kolejny gość sobotniego wydania audycji Zapraszamy na weekend, tego wyjątkowego. Dzień dobry, dr Mariusz Gujski z Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam jeszcze raz. Dzień dobry, mi też pani sprawiła dużą radość tym fragmentem. No miałam zapytać właśnie, czy dobrze namawiamy do tego, żeby zostać w domu? O tyle dobrze, że każde nawoływanie jest dobre, o ile nie jest takim tonem panicznym. Tak? Mm-hmm. To znaczy to, co powinniśmy mądrego robić, to informować rzeczowo, a nie siać panikę na pewno. No właśnie, to trochę proszę nas rzeczowo poinformować. Co to znaczy, że my mamy zostać w domu? Czy to znaczy na przykład, że nie wolno nam, jeżeli mieszkamy poza miastem, wyjść na spacer do lasu? Pani redaktor, rzeczowo myślę, że to pytanie należy podzielić na jako pytanie zaadresowane do dwóch grup wiekowych. Mhm. Z jednej strony warto się zastanowić, jak odpowiedzieć na to pytanie w stosunku do osób w wieku podeszłym, szczególnie po 70 roku życia, a już na pewno po 80 roku życia, i druga część do reszty populacji. Jeśli chodzi o osoby w wieku podeszłym, to tu namawiałbym do absolutnego ograniczenia kontaktów ze światem zewnętrznym, tak bym to powiedział. Idealny model polegałby na tym, żeby ktoś osobom w wieku podeszłym mógł zrobić potrzebne zakupy i by te zakupy, powiedzmy, gdzieś tam co kilka dni otrzymać, bez jakiejś przedłużającej się wizyty. Czyli zostawić pod drzwiami najlepiej. Najchętniej, mm-hmm. Tak. I to jest takie zalecenie bardzo rozsądne dla osób w wieku podeszłym, czyli tych osób, które są szczególnie narażone na ewentualne powikłania, mm-hmm. zakażenia koronawirusem. Natomiast odnośnie całej reszty populacji, czyli osób w średnim wieku, osób młodych, to tutaj już moje zalecenie nie byłyby tak drastyczne. Natomiast szczerze mówiąc, wszystkim zalecałbym ograniczanie, czyli znaczące ograniczenie kontaktów. Czyli jeśli musimy wykonywać jakieś zadania, to jest nasza powinność, to oczywiście nie ma powodu, żebyśmy stronili od wykonywania powinności życiowych, czy to pracy, czy jakichś innych zadań związanych z przemieszczaniem się i z ekspozycją na innych ludzi. Natomiast jednocześnie zachęcałbym do tego, żeby wszystkie powinności życiowe związane właśnie z taką aktywnością społeczną, których nie musimy podejmować, no to żebyśmy je ograniczali. Dobrze, proszę mi jeszcze odpowiedzieć na takie pytanie. Jeżeli ktoś ma taką możliwość i ma na przykład tak zwaną działkę, domek gdzieś, na przykład w lesie, poza miastem, w takim rejonie, gdzie nie ma dużo ludzi. Czy na przykład dobrym pomysłem, oczywiście zakładając, że ktoś ma taką możliwość, czy dobrym pomysłem jest zapakowanie rodziny do samochodu i pojechanie tam po prostu na te najbliższe 2 tygodnie? To znaczy, zależy, mówimy w stosunku do czego dobrym pomysłem, bo jeśli ta sama rodzina przebywa w swoim miejskim mieszkaniu, mm-hmm. też można bardzo skutecznie się izolować, więc tutaj nie podejmowałbym takich nadmiernych kroków. Natomiast jeśli pani redaktor spyta, czy rekreacyjnie dobrym pomysłem jest wyjść z domu rodzinnie na spacer, czy wyjechać do właśnie takiego do miejsca lasu, działkowego, rekreacyjnego, to oczywiście tak, o ile nie będziemy przy tym skazani na właśnie kontakt z większą liczbą ludzi. No dobrze, to kolejne pytanie. Dezynfekować ręce na przykład, czy mydło wystarczy? Mydło absolutnie wystarczy, przy czym tu powtarza się od bardzo wielu dni, myślę, że już w Polsce nie ma osoby, która by tego nie słyszała, że to, te ręce należy myć dłużej niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni i stosując większą ilość detergentu. Koronawirus jest tak zbudowany, że jest otoczony taką osłonką lipidową i ta osłonka jest niszczona bardzo skutecznie przez detergenty, przez mydło. Więc to jest to zachowanie bardzo racjonalne. Jeżeli będziemy przestrzegać tych, no bo zakładam, że wszyscy mamy taką wolę, żeby przestrzegać wszystkich tych zaleceń, żeby unikać kontaktu, żeby dbać o osoby starsze, nie narażać ich też na zbytni kontakt. Czy możemy jakkolwiek szacować, jak ta epidemia będzie postępować? No, jeśli mam jakkolwiek szacować, to powiem tak, jeśli będziemy bardzo dojrzali jako społeczeństwo i jako jednostki, to na pewno w sposób bardzo znaczący zahamujemy tempo rozprzestrzeniania się epidemii. Jeśli będziemy bardzo rozsądnie podążać za tymi wytycznymi, to na pewno nie doprowadzimy do scenariusza choćby włoskiego. Mamy dzisiaj w Polsce realną szansę na bardzo znaczne zahamowanie rozprzestrzenienia się wirusa w naszej populacji, o ile będziemy odpowiedzialni. To jeszcze jedno pytanie, z którym pana jako specjalistę może ono rozbawić, ale proszę nie wiem, bardzo, a może proszę. Nie, ale spotkałam się z taką opinią wczoraj w rozmowie ze spotkaną osobą, która powiedziała, że nie zamierza kupować pieczywa, nie zamierza kupować chleba, zamierza go piec w domu, no bo ten chleb jest dotykany przez wiele osób. Proszę to skomentować. Tak, istotnie nawet rozmawiałem dwa dni, nie rozbawia mnie to pytanie, rozmawiałem dwa dni temu z producentami pieczywa, którzy mówili, że tu niezwykle ważny jest ten reżim sanitarny w sklepach, czyli żebyśmy korzystali z takich rękawiczek foliowych, wybierając pieczywo, tak? W sklepach, więc to jest tak, odpowiedź polega na generalnej zasadzie, że teoretycznie można założyć, że gdyby osoba z koronawirusem dotknęła jakichś powierzchni, jakichś przedmiotów, między innymi pieczywa, to ten wirus jest w stanie przetrwać w takich warunkach, choćby nawet domowych, no co najmniej około doby. Więc teoretyczna, hipotetyczna możliwość takiego zakażenia jest i stąd jest dość istotne, byśmy właśnie przestrzegali zasad higieny i zawsze tuż po powrocie do domu myli ręce, bądź tuż po wejściu rano do pracy. Pierwsza czynność, myjemy ręce. No i to może nam zostanie też na dłużej. Ja zadałam to pytanie też doktorowi Piotrowi Gryglasowi, z którym rozmawiałam przed ósmą. Panu też to zadam, bo wydaje mi się ważne. Co pan mówi swoim bliskim o tej całej sytuacji? Doskonałe pytanie. Mojego ojca i bliskich członków rodziny, którzy są starsi, poprosiłem, żeby nie wychodził z domu, żeby zaniechał życia towarzyskiego. Robimy naszym bliskim, starszym osobom zakupy, przy czym też zachęcam członków rodziny do tego, żeby z tymi zakupami nie krążyć codziennie, ale żeby zrobić takie solidne zakupy raz na kilka dni. Natomiast jeśli chodzi o pozostałych, w tym moje dzieci, to zachęcam do podążania za tymi wytycznymi, czyli myciem rąk, częstym myciem rąk, używaniem dużej ilości detergentu, ograniczeniem aktywności towarzyskich do minimum, do tego, co potrzebne. Na przykład moja córka mnie spytała wczoraj, czy może pojechać w przyszłym tygodniu na spotkanie korepetycyjne. Absolutnie. Moja odpowiedź była twierdząca, tylko wchodzisz na korepetycję. Pierwsza rzecz, zanim podejmujesz jakiejkolwiek aktywności, po skorzystaniu z komunikacji miejskiej na miejscu udzielania korepetycji, myjesz ręce. Wracasz do domu, pierwsza rzecz, którą robisz, myjesz ręce. Więc takie racjonalne zachowanie. Oczywiście już chyba nawet nie powinienem wspominać, że jeśli widzimy osobę zainfekowaną, mm-hmm. też nie stygmatyzujmy, ale spokojnie zachowajmy ten określony dystans. 4 czy 1 metr, bo też tu taką rozbieżność ostatnio słyszałam. Proszę jeszcze. 4 czy 1 metr, bo też tak mi się rozjechały tu trochę opinie. Odległość od osoby, która kicha. O, czy 4 metry. No to właśnie. Znaczy, istotnie w początkowym okresie Światowa Organizacja Zdrowia wskazywała, że ta odległość bezpieczna to odległość metra półtora. Dzisiaj wiemy, że wirus niestety może przenosić się na nieco większe odległości. Tutaj 4-4,5 metra to byłaby ta odległość zupełnie bezpieczna, tak się nam na dzisiaj wydaje. Bardzo panu dziękuję za te niezwykle ważne informacje. Doktor Mariusz Gujewski. Na koniec bardzo proszę. Podejdźmy do tego bardzo spokojnie. Mhm. Spokojnie, rzeczowo przestrzegajmy reguł i naprawdę mamy szansę się zabezpieczyć jako populacja, jako każdy z nas indywidualnie. Bardzo panu dziękuję za tę pocieszającą puentę. Na koniec doktor Mariusz Gujewski, Katedra Zdrowia Publicznego i Środowiskowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, był gościem sobotniego poranka. Bardzo panu dziękuję, a ja dalej będę państwa, będę robić co mogę. Mogę państwa pocieszać pięknymi piosenkami. zostań w domu z Trójką. Ja też na razie nie zamierzam nigdzie wychodzić, ponieważ śnieg na Myśliwieckiej, a jeszcze 15 minut temu było piękne słońce. Zerkam na prognozę pogody. Zachmurzenie małe i umiarkowane w centrum i na wschodzie kraju umiarkowane, początkowo miejscami duże, no i przelotne opady śniegu. Ja myślałam, że te przelotne opady śniegu już za nami, a tu nie. Naprawdę, na Myśliwieckiej pada śnieg. Temperatura od 1 stopnia na wschodzie, w rejonach podgórskich oraz gdzieniegdzie na Pomorzu, 4 stopnie w centrum, do 6 na krańcach zachodnich. Może jeszcze na początku wiać dość mocno, w porywach nawet do 75 km na godzinę. Wysoko w Karpatach też będzie wiało. Jak tam będzie śnieg, to zawieje i zamiecie. To Trójka. Do 9:00 zostało nam 29 minut. Koncerty poodwoływane, wszelkie spotkania. No i to dobrze, tak jak słyszeliśmy, jak mówią goście sobotniego poranka. Ale ja mam coś dla Państwa. Ja mam taką namiastkę koncertu, zupełnie wspaniałą i koncertową. My first name Angelina. Prettiest mess you've ever seen. Love for money is my sin. Any man calls, I let him in. Tym sposobem, dzięki Hej Agnieszce Chylińskiej, zabrałam Państwa na koncert. No to teraz Grażyna Dobroń zabierze nas do lasu. Proszę przygotować się na ćwiczenia relaksujące. Dalej idziemy pod górkę. Zapraszam. 4 połączone wdechy i wydechy krótkie i potem jeden długi. I ten cykl powtarzamy 4-krotnie, tak, żeby było 20 połączonych oddechów. Cały czas oddychamy nosem. To Wam da pewną koncentrację, jak dobry espresso, do odświeżenia umysłu i nie myślenia o problemach, o tym, co nas nęka, co boli. To zaczynamy. Długi wydech ma wypełnić powietrzem całe płuca. Wtedy czujemy przy wydechu rozluźnienie w ciele. Warto uruchomić przeponę. Te osoby, które śpiewają, to wiedzą, o czym mówię. Taki oddech naprawdę, tak jak powiedziała Grażyna Dobroń, poranne espresso zadziała. Mam nadzieję, że Państwo poćwiczyli. Będzie jeszcze okazja dzisiaj do 9:00. No naprawdę myślałam, że uda mi się dzisiaj. że śnieg, który właśnie pada na Myśliwieckiej między innymi, przysłoni to, co państwo w fotografiach, które państwo przysyłają na adres katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl, że ten śnieg i zdjęcia zimy, już taką trochę wiosną, którą mieliśmy, że to przysłoni to, co państwo zawsze w te sobotnie poranki przesyłają, to znaczy zdjęcia różnych fantastycznych rzeczy, które mają państwo przed sobą na stole właśnie. Uchowałam się dzisiaj i nie dostałam zdjęcia fantastycznej kawy ze spienionym mlekiem, ale pan Stefan, niezawodny, przesłał mi właśnie zdjęcie takiej zapiekanki na śniadanie. Tu są fantastyczne warzywa. Ja widzę, że to jest wszystko bardzo zdrowe, tylko ja nie mogę już dłużej do państwa mówić z wiadomych powodów. Bawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć. Słowa, potrzebuję słów, mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Miłość miłości. Krzysztof Zalewski. Polecam dziś państwu rozejrzeć się w sieci, zaglądać na strony na przykład muzeów, galerii, ale również Filharmonii Narodowej, ponieważ można tam znaleźć zupełnie niezwykłe rzeczy i to jest ten czas, kiedy możemy na przykład uroczyć się koncertem, uraczyć się koncertem albo zauroczyć. Na stronie Teatru Wielkiego Opery Narodowej, teatrwielki.pl, taki jest adres tej strony. Poza informacjami o zasadach zwrotu biletów na odwołane spektakle oczywiście, jest fantastyczny wirtualny spacer, dzięki któremu możemy dowiedzieć się, jakie były losy Teatru Wielkiego na przestrzeni wieków. Jest również wirtualny spacer po wystawie Władysława Hasiora. Gorąco Państwu polecam. To Trójka. Kwadrans został do 9:00. Teraz z nieprawdziwymi informacjami na temat sposobów na koronawirusa rozprawi się Gabriela Darmetko. Koronawirus wzbudza strach i panikę, a co za tym idzie, w sieci pojawiają się różne dziwne informacje na jego temat. Można przeczytać, że chronić ma cebula albo picie ciepłej wody. Pojawia się też informacja o tym, jak można szybko się zdiagnozować. Mądrość internetowa twierdzi, że wystarczy wstrzymać powietrze na 10 sekund. Jeżeli nie zaczniemy kasłać, nie mamy wirusa. Prawdy sprawdzone. Na ile w tych mitach tak zwanych internetowych jest prawdę, to myślę, że tutaj większość z nas może sobie racjonalnie sama odpowiedzieć. Doktor Ewa Miśko-Wąsowska. Tak naprawdę o tym, czy mamy chorobę, czy nie, świadczą przede wszystkim nasze objawy. Jeżeli mamy kaszel, mamy gorączkę, to jest podejrzenie choroby nawet koronawirusowej. W obecnej sytuacji tak naprawdę nie możemy powiedzieć, że mamy tylko zwykłą, banalną infekcję, ponieważ dla nas to może być banalna infekcja. Nie wszyscy są diagnozowani na koronawirusa i my możemy tą chorobę przechodzić łagodnie, ale dla osób starszych czy z upośledzeniem odporności, z różnymi chorobami przewlekłymi, może mieć ona ciężki przebieg. Także to stwierdzenie po tym, czy po wstrzymaniu przez dłuższą chwilę powietrza, czy mam koronawirusa, czy nie, no zdecydowanie nie polecam takiej formy diagnostyki. Jeżeli chodzi właśnie o cebulę, o ciepłą wodę, no nie ma żadnych takich danych naukowych, które by potwierdzały skuteczność powyższych metod. Warto podkreślić, że gdyby istniały tak proste i skuteczne metody diagnozy lub zapobiegania koronawirusowi, nie byłoby pandemii. Należy przestrzegać zaleceń służb i lekarzy, a to, co znajdziemy w internecie, traktować jako żart. I najlepiej nie udostępniać takich artykułów w mediach społecznościowych. I to ważne rady Gabrieli Darmetko, która rozprawiła się z mitami krążącymi w sieci. A ja mam teraz dla Państwa fakt. Właśnie Ministerstwo Zdrowia podało, że w Polsce mamy 13 nowych przypadków koronawirusa. Łącznie 81 osób jest zakażonych. No w tym niestety dwa zgony. Więcej tych najbardziej aktualnych informacji, jeżeli chodzi o epidemię, już za 12 minut w trójkowym serwisie. Said I never want to see your face again. Cause you were loving, yes, you're loving somebody else. And I knew, oh yes, I knew I could control myself. And now they bring you back into my life again. And so I put on a face just like your friends. But I think you know, oh yes, you know what's going on. Cause the fears in me, oh yes, in me, are burning strong. But I will never be a stepping stone. Take it all or leave me alone. I will never be a stepping stone. I'm standing up right on my own. You used to call me up from time to time. And it would be so of me not to cross the line. The words of love lay on my lips just like a curse. And I knew, oh yes, I knew they'd only make it worse. And now you have the nerve to play along, just like the maestro beats in your song. You get your kicks, you get your kicks from playing. And the less you give, the more I want, so foolishly. But I will never be a stepping stone. Take it all or leave me alone. I will never be a stepping stone. To Duffy i Stepping Stone w Trójce i nie tylko. 10 minut zostało do 9:00. Taką mamy godzinę. Po 9:00 na specjalne śniadanie w Trójce zaprosi nas Beata Michniewicz. Zostań w domu z Trójką. No ale my tu mamy takie możliwości, bo radio to magia i to jest właśnie dowód na magię radia, bo ja dzięki Grażynie Dobroń zabiorę Państwa teraz do lasu. Dalej idziemy drogą. Jestem coraz bliżej wodospadu. No kłęby. Kłęby i kołtuny wody. Wygląda trochę jak sierść u owczarka. Mamy sytuacje, w których poziom stresu jest tak duży, że nas paraliżuje. Czujemy lęk, strach. Przydałby się nam taki wentyl bezpieczeństwa. I w sytuacjach, kiedy czujemy, że tracimy kontrolę nad sobą, proponuję ćwiczenie 4-7-8. 4-7-8. Czyli tak, robimy głośny wydech ustami, aż poczujemy brak powietrza w płucach. A teraz zamykamy usta powoli i cicho wciągamy powietrze nosem, licząc w myślach do 4. Wstrzymujemy oddech i liczymy dalej do 7. Na 8 głośno wypuścić powietrze ustami. To co, zrobimy jeszcze raz ćwiczenie, żeby ukoić nasze nerwy? Żeby się mniej stresować, bo całkowite wyeliminowanie stresu no, w naszej sytuacji obecnej chyba nie jest możliwe, ale możemy ukoić serduszko i głowę tak, że damy radę przeżyć dzień i to się liczy, czyli wentyl bezpieczeństwa, kiedy stres już kompletnie nas przygniecie. 4-7-8. Najpierw wywalamy całe powietrze z płuc, potem zamykamy buzię i cichutko, licząc w myślach do 4, wciągamy powietrze. Na bezdechu liczymy dalej do 7, a na 8 wypuszczamy powietrze. Na pewno będzie spokojniej, łagodniej. Damy radę przejść przez dzień. Można pojechać do lasu, najbliższego lasu. Można też w parku to robić. Można też robić to przy otwartym oknie w domu. Ale na razie spacery są dozwolone. Teraz jeszcze troszkę pod górkę. Przejdziemy koło strumienia. O. No i wyjdziemy z lasu. Z mojego lasu. Pozdrawiam. Grażyna Dobroń. Bardzo dziękujemy. No i byliśmy w lesie, prawda? I ja też byłam. I Państwu również bardzo dziękujemy, Grażynie Dobroń. Tak kończymy wyjątkowe wydanie. Zapraszamy na weekend. Do 9:00 zostało 7 minut. Zabrałam Państwa do lasu, to ja teraz zabiorę Państwa na koncert, ponieważ Państwo nie mogą, ale my możemy. Iwanka Kunewa, Sylwia Hej, Katarzyna Pruchnicka i Kuba Badach. Że świat zmienię przeświadczeniem pięknym bądź, bo skąd mam je wziąć? Zły czas unieważni, daj blask mojej wyobraźni, myślom mym bądź jak czuły rym. Improwizacją kolorową rządź, ekranizacją moich marzeń bądź. Bądź grą, gdzie co los to fant, bądź listem na postre stąd.